нітачка цягнецца. Як жывуць нашчадкі тых, хто не рабаваў? Барадзенічы, Браслаўскі раён. Пачуццё першаадкрывальніка мяне ахоплівае заўжды, калі дзесьці ў паміраючай вёсцы нечакана знаёмлюся з вялікім чалавекам, вялікім і па напрацаваных руках, і па позірку разумных вачэй, і па глыбіні разважанняў. Такога хочацца слухаць бясконца. Ягоныя ўспаміны пра мінулае, ягоныя думкі пра будучыню, ягоныя жарты і рыфмы. Не савецкі чалавек, не заўжды герой, але заўсёды творца. Пра мастака Яна Рыдзіку я даведаўся дзякуючы друйскаму ксяндзу Сергею Сурыновічу. Айцец Сергей выставіў у сеціве рэпрадукцыі ягоных карцін. І поўня над начным возерам, і дзяўчаты, што збіраюць кветкі на вечаровым лузе, і дзяўчына, якая ідзе з вядром да ракі, сюжэты Рыдзікі выразна перадаюць раскошную прыгажосць беларускай поўначы. Ян Рыдзіка – мастак-самавук, паводле адукацыі аграном і настаўнік. Жыве творца там, дзе і нарадзіўся ў 37-м годзе. І самавук ён не ў сэнсе прымітывіст, а таму, што ўвесь час працягвае вучыцца. Ян Рыдзіка – хударлявы спадар, інтэлігентны ў кожным жэсце і фразе. Жыве стары настаўнік разам з жонкай Соф'яй на ўскрайку вёскі, на вуліцы, дзе амаль не засталося жылых хатаў. І іх камяніца, запоўненая кнігамі і карцінамі, выглядае як аплот чалавечага розуму сярод наступаючай дзічы. Малюе Ян з дзяцінства і без гэтага не можа пражыць і дня. Одержимость некая, вот она не от меня залежит наугол. У тым плане, что мне николи не бывает сумно. Вот на пенсию люди идут, это ж такой перелом одразу, такая, знаете, просто там что трагедия для человека. Але когда я пошел на пенсию, когда я смог не только малевать, але и думать про малевание, и ніякий я не заўважыў, значит, ніякого пераходу. Конечно, все было бы добра, калі были добрые картины, але калі такая слабенькая живопись, так это, знаете... Наконт слабенькага жывапісу я бы паспрачаўся, але Рыдзіка малюе і гістарычныя сюжэты, і выяўляе мясцовыя паданні, і партрэты. І не толькі. У размову вступае жонка мастака пані Соф'я. Так и рамы ж сам порабил, они же огромные, исторические огромные были, и даже резьбу делал, все сам. Быть жонкой живописца справа нелегкая. Ну, я по школе працевал, я в выходные, их садиться на ровер, и поехал. Я объехал весь Браславский район, и Шарковшинский, Мёрдский, у все куточки, буквально, из натуры, это все из натуры там. Ну... И приезжает поздно вечером только, весь день. Вот так вот. Ну, и он поехал. Школа... Ну и теперь я вот дивлюсь. И он же сидит там вот невылазно, уже к телевизору не подходит. Уже телевизор мой полностью. А он там сидит и все время или рисует, или лекции это слушает без конца. Справа ў тым, што да барадзенічаў дайшоў хуткасны інтэрнэт, і пан Ян гадзінамі глядзіць майстар-клясы па тэхніцы жывапісу. Захопленаму чалавеку вучыцца ніколі не позна. Як становяцца беларусамі? Чаму ў іншым паселішчы ад беларушчыны і следу не засталося, а тут жыве беларускі творца? Справа не толькі ў сямейным выхаванні, вельмі важная роля асветнікаў. Аўтарытэт ксяндза ў міжваеннай заходняй Беларусі быў велізарны. І калі ксёндз, акрамя духоўнай справы, займаецца яшчэ і культурнай, вынік будзе. На переломе 20-30-х годов в этом костеле працевал такий ксёндз Виктор Шутович. И вот он был белорус. А ён на беларускай мове праводзіў імшу, з польскай улады яго так недалюблівалі. Ён быў беларус шчыры. І вот за акрамя таго, што ён вёў сваё, значыць, ксяндзоўскую справу гэтую, ён арганізоўваў моладзь. Тут стаяў партызанамі спалены большы парафіяльны дом. Я не ведаю, дзеля чаго яго будавалі. От калі касцёлу там яшчэ фундамент захаваўся, ці вот у гэтым парафіяльным доме тут ставілі п'есы. А чаму я так добра гэта ўсё ведаю? Таму што мой папа быў удзельнікам, ён не іграў ролі, але, значыць, маляваў дэкарацыі там і быў як бы памочнікам рэжысёра, калі ты можна сказаць так, калі ўжо ксёнд рэжысёрам там быў. І сапраўды ставілі паўлінку, пінскую шляхту, мотнага шляхцюка, вадывіль. І таму да таго падобныя рэчы. І гэта, знаеце, тут быў асяродак такі беларушчыны вельмі моцны. І, можа быць, гэта вот нітачка, яна цянецца вот яшчэ. Я ж адчуваю сябе часцінкай гэтай нітачкі. Разглядаючы карціны Рыдзікі, маю ўвагу прыцягнулі працы на сацыяльную тэматыку, бо такое рэдка сустрэнеш і на выставах. Вось фарбаваная бляндынка выйшла з чорнага аўто каля пахіленай хаты памерлых бацькоў. А вось прыезд аўталаўкі, расхрыстаныя алкашы і няшчасныя старыя з няхітрымі набыткамі. Жыву як у эміграцыі, і не таму ж нават не з палітычнага пункту гледжання, а вот это вот, знаеце, мацяршчына, без культуры, хамства, это страх. Калі я малюю, калі я сярод сваіх карцін, сярод кніг усё нармальна, я як быццам бы жыву. Выйдзеш на вуліцу, хамства, п'янства, мацяршчына. Асабліва цяжка былому настаўніку назіраць, як дэградуюць і сыходзяць з жыцця ягоныя былыя вучні, многія з якіх ужо даўно перасяліліся на мясцовыя могілкі. Але ж школа – это толькі маленькі стравочак. А як пойдуць у жыццё, цяпер пагляджу, сустракаюся за тымі вучнямі, я іх не ўзнаю. Колькі маіх ўчынікоў, вучняў у магіле ляжыць, это страшна падумаць. Вот, молодые люди, то там пьяный десяти замерзнет, то зальется, то разобьется на мотоцикле, то повешается. И... жахливая просто речь, жахливая. Ян Рыдзіка – нашчадак тых, хто не рабаваў. Таму і на тэму вайны ён разважае спакойна, не баючыся сказаць лішняга. Я не схільны не гераізаваць партызанскі рух. І я не схільны яго там утоптаваць, дэманізаваць, утоптаваць у бруд. Справа вось у чым. Справа не ў партызанах альбо паліцаях. Справа ў тым, што чалавек мае зброю без усякага закона. Ну, па-першае, трэба сказаць, што было бараніць беларус. Польшча пайшла, прыйшла, пайшла. Прышавічкі прыйшлі ў 39-м, мы тут наследзілі даволі значна. Вот прыйшлі немцы. Што абараняць беларусу? Радзімы, па сутнасці, няма. Вот Польшу абараняць, яны ўжо яе ў памяні няма. Бальшавікоў неяк ахвоты не было. І беларус стаў абараняць кожны сам сябе, як мог. Сябе, сваю сям'ю. Чалавек са зброяй заўсёды небяспечны, а чалавек са зброяй без усякага закону, ты небяспечны ў 10 разоў. І былі розныя, значыць, і рабавалі проста, былі проста ішлі рабаваць, а былі вельмі парадачныя людзі, вот браты кірлінскія, два партызаны. Значит, прыйшлі раз ноччу, папрасілі есці, там мама штосьці там падрыхтавала для іх, так пагаварылі, разнаёміліся. Вот, і потім яны часта прыходзілі. Так разумееце, якая рэч? У ночы, значыць, стукаюць у акно, ну а ў ваенны час стуку ў акно, это ўжо небяспека. Вот. І каб мы тут не хваліваліся, возьмем кішэненьковы фонарык і сябе асветліць. Такая далікатнасць, я б сказаў. І нічога дрэннага, значыць, пра іх сказаць не магу. Ну а былі добрыя, былі дрэнныя. То так же так, як і паліцаі. Некаторыя дапамагалі партызанам. Или там, значит, своим, ну, вязковцам, там, значит, говорили, коли немцы там, что, что задумываюсь, и все, некоторые так само рыбывали.